السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ayuha nasu ibadallah, fa inna mawdu'ana fi hadha al-yawm al-mubarak al-wasaya lil-wiqayati min al-waba. Ayuha nasu ibadallah, mawdu'i ya khutba yetu ya leo بإذن الله سبحانه وتعالى يتزمزيا الوصايا للوقاية من الوباء وصيا مبالي za kujikinga na maradhi ya mlipuko. Hizi ni usia mbalimbali za kujikinga na maradhi ya mlipuko. Ayuha nasu ibadallah, falaqad allamana Allah ta'ala wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam الأدعية الكثيرة للوقاية من الأوبئة. أنتم صلى الله عليه وسلم أمتفونز الله سبحانه وتعالى نمتم صلى الله عليه وسلم دوا نينجي نأذكار نينجي زاكودي كينجا نمراذي هايا يملكوكو، منها الإكثار من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Miongoni mwa mambo hayo aliyotufunza Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kukithirisha kusema la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hii ni dhikri moja muhimu sana kwa Muislamu kushikamana nayo, na si ngumu kuiweza, ni nyepesi mno katika ulimi, lakini atakayedumu kutamka dhikri kama hii, Allah subhanahu wa ta'ala anamkinga na mabalaa haya yenye kuambukiza. Ayuha nasu ibadallah, qala Allahu azza wa jal, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fa stajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin. Al-anbiya anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban, nakumbukeni, mkumbukeni nabi dhannun, dhannuni nabiyullah yunus alayhi salatu wa salam, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban, na dhannun yani nabi yunus pindi alipoondoka akiwa amegadhibishwa baada ya kuona watu wake hawaelewi, akamezwa na samaki. Fadhanna an lan naqdira alayhi, akadhani kwamba sisi hatuwezi dhidi yake, yeye hatuna uwezo dhidi yake. Fanada fi dhulumati, akiwa ndani ya giza, ndani ya tumbo la samaki, alinadi Nabiullah Yunus alayhi salatu wasalam, an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Akasema hakuna mola aabudiwe kwa haki isipokuwa wewe Allah, utakasifu ni wako, hakika yangu nilikuwa katika madhalim. Fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham, Allah subhanahu wa ta'ala anasema tukamjibu Nabii Yunus alayhi salatu wa salam, na tukamuokoa kutokamana na maangamivu aliyokuwa nayo. Wakadhalika nunjil mu'minin, hivyo hivyo ndivyo ambavyo tunavyo waokoa waumini. Qala al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fi tafsiri, amesema al-Allama al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake, inda qawlihi ta'ala wakadhalika nunjil mu'minin, akitafsiri kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema na hivyo hivyo tunawaokoa waumini, ay idha kanu fi shada'id wa wada'awna munibina ilayna wala siyama idha da'aw bihadha ad-du'a fi bihadha ad-du'a fi hali al-bala. Maana yake kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakadhalika nunji al-mu'minin, na hivyo hivyo tunawaokoa wale waumini. Akasema Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ay idha kanu fi shada'id, wanapokuwa katika shida mbalimbali, wada'una munibina ilayna, na wakatuomba katika hali ya kujinyenyekeza kwetu, wala siyama idha da'u bihadha ad-du'a, sana sana watakapoomba dua hii ya damu ya Nabiyullah Yunus, fi hali al-bala'i, katika wakati wa matatizo ndipo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anaokoa waumini. ومما أخرج الإمام أحمد والترمذي رحمهما الله عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذا ادعى بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل في شيء قط إلا استجاب الله له. نكتك حديث رجاء الإمام أحمد na al-Imamu at-Tirmidhi rahimahumullah kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, da'watu dhinnun, dua aliyomba Nabii Yunus alayhi salatu wa salam, idda'a biha wa huwa fi batni al-hut, alipoiomba dua hiyo akiwa ndani ya tumbo la samaki tewa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, dua yenyewe ni hiyo. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, lam yad'u biha, hatoomba kwa dua hiyo rajulun, mtu yeyote, fi shay'in qattu, katika jambo lolote, illa stajaba Allahu lahu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamkubalia na atamjibu dua hiyo aliyoomba kwa sababu ya matatizo hayo. Ayuha nasu ibadallah, al-iktharu min hadha ad-du'a, kukithirisha kwa dua kama hii na nyingine katika dua, min hadiyin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, ni katika mwenendo na njia za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tulisoma dua moja katika dua za kujikinga na maradhi kama haya mlipuko. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam, ewe Allah, inni a'udhu bika min al-baras, hakika yangu najikinga kwako kutokamana na maradhi ya mbaranga, wal junun, na maradhi ya wenda wazimu, waljudham, na maradhi ya ukoma, wa min sayyi'il asqam, na kutokamana na maradhi mabaya yenye kuambukiza. Ayuha nasu ibadallah, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anna ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, fa alaykum ibadallah bid-du'a, rawahu at-Tirmidhi wa sahahahu al-Albani rahimahullah. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna ad-du'a yanfa'u mimma yanzil wa mimma lam yanzil, hakika ya du'a inanufaisha kwa mabalaa yaliyoteremka na kwa yale ambayo bado hayajateremka. Fa alaykum ibadallah, basi nakuhusieni enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, bidduai, kushikamana na dua mbalimbali. Hadithi ametaja al-Imamu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, hii ndiyo hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam yanapowakumba Waislamu mitikisiko na mitihani, basi wafalihim an yatawajjahu rabbahum subhanahu wa ta'ala bil ad'iyati as-sahiha ath-thabita, wanatakiwa wamwelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua mbalimbali zilizothibiti. Wallahu yatawalla sarair. Fa an ummi al-mu'minin Aisha radhiyallahu anha أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يطأ في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان مثل أجر الشهيد رواه البخاري أيها الناس عباد الله كتبكم مما عائشة رضي الله تعالى عنها نسيمة حقيقة ياكي مما عائشة أريد أن صلى الله عليه وسلم قسيانا مراضي يملكوكو فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء متوم صلى الله عليه وسلم أكم فاميشة مما عائشة يقوم بمرضها يملكوكو هو نأذاب يا الله سبحانه وتعالى أنا يتلمشى وجواك أوتكاو فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين نأنا الثاني أذبه الله سبحانه وتعالى وأن بني رحمة نهرما قوميني ومن أذاب نبكوجا إن وكمبا وتي وأميني نمكافيري لكن katika upande wa makafiri inakuwa ni adhabu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kwa upande wa waumini inakuwa ni huruma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam falaysa min abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban haitokuwa kwa mja yoyote akakumbwa na ugonjwa wa mlipuko fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban akakaa mahala pake akiwa ni mwenye subira asijichanganye na wengine akawa ni mwenye kutaraji malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hii ndio ile ambayo wanaita kuwekwa karantini kwa maana mtu anatengwa sehemu asiweze kuchanganyika na wengine na kuambukiza maradhi yale ya mlipuko Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu la akatambua ya kwamba hakuna litakalo fika isipokuwa lile ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwandikia illa kana mithla ajri shahid isipokuwa mtu huyo atakuwa ana mfano wa malipo ya shahidi endapo atakufa na maradhi kama hayo ataandikiwa amekufa shahidi ayuha nasu ibadallah hizi zote ni nasia za namna ya kujikinga na maradhi kama haya wewe usiyapate na pia usiwaambukize watu wengine na haya ni mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam watu wamuelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa adhkari kwa istighfari kwa tauba na kwa dua mbalimbali ambazo zimethibiti katika kitabu na sunna na katika maeneo ya kuomba dua ni pale aqrabu ma yakunu al'abdu أقرب ما يكون بين العبد وربه وهو ساجد فأكثر فيه الدعاء أنا سمعت صلى الله عليه وسلم سهيم يا قريب زيدي ambayo mje anakuwa yupo karibu zaidi na Mola wake ni pale anapokuwa akiwa amesujudu fa akthiru fihi ad-du'a basi kithirisheni katika kipengele hicho kuomba dua ili Allah subhanahu wa ta'ala awakinge na maradhi yenye kuambukiza wa qad dhahara unasun yaqnutuna lihadhihi al-awbi'a fi jami'i salawatihim yas'aluna Allah ta'ala an yarfa' anhum hadhihi al-awbi'a bila yashaka ayuha an-nas bila yashaka tunafahamu wamedhihiri watu au kikundi cha watu ambao wanafanya kunut lihadhihi al-awbi'a kwa sababu ya maradhi haya ya mlipuko fi jami'i salawatihim katika sala zao zote si alfajiri wala si adhuhuri wala si alasiri wala si magharibi wala si isha yasaluna Allah ta'ala wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yarfa anhum hadhihi al-awbi'a awaondoshe maradhi haya ya mlipuko fa mimma akhraja ibn khuzaima wa sahahahu al-allamah al-albani rahimahullah ta'ala عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وتقف أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حديث رتاج الإمام ابن خزيمة نامي سيش الإمام العلام الألباني رحمه الله تعالى. وتقف أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ورسيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكيك يمتم صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. أليكو هاتوي كنوتي مطوم صلى الله عليه وسلم إسبقوا pale atakapotaka kuombea watu dua nzuri au kuombea watu dua mbaya. أيها الناس عباد الله العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بلوغ في تعليق هذا الحديث العلامة بن عثيمين كتك قطوة تعليق حديثية نسيمة يدل الحديث على أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة. حديثين ونشوازي يقوامبا لنقوكوديا جانغ كو إسلام لنقوشكية وإسلام لا تتعلق بالآدمي أمبالو حرف غمانيشي نسبابو زكي بن أدام. مثلا وإسلام ونقوامو مكافير ونقوامو كوابيجي وإسلام أو كوظلوم وإسلام أو كوو وإسلام جمانبو كما أمبو ينفنغمانا نواتو ديو وسببشاجي بس انتومي عليكو وكفنوتي كما تتيزو نما جانغا كما هيا ينبوكوجي مامبو أمبايو هيا فنغماني نما ندامو انتومي صلى الله عليه وسلم عليكو حقنوتي كتك مامبو كما هيو. Akasema al-Allama Ibn Uthaymeen kal-aubia kama vile maradhi ya mlipuko yalipokuwa maradhi ya tauni au maradhi ya korona na mengineyo walifaidhanati na mambo ya mafuriko wazalazil na mitikisiko ya ardhi mambo kama haya mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa hakunuti. Anasema mfano mambo kama haya la yuknat haifai kuleta kunuti katika mambo kama hayo ni anna hadhihi taqa'u kathira fi hayati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kwa sababu mambo kama haya yametokea sana katika maisha ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam walam yakun yaqnutu laha na alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam haleti kunuti kwa sababu ya majanga kama haya wa madama sababu mawjudan fi ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam walam yaf'al muqtadahu wala mani'a. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala sababu pamoja kwamba ilikuwepo kulikuwa na majanga ya mlipuko kwa katika zama zake mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam kadhalika hapakuwa na sababu ya kumzuia mtume sallallahu alayhi wa sallam asikunuti katika kipindi chake lakini pamoja na hivyo mtume sallallahu alayhi wa sallam hakukunuti kwa mambo kama haya ya maradhi ya corona na maradhi ya tauni na maradhi mengine kama hayo. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala fa inna fi'lahu yakunu bid'atan hakika kulifanya jambo kama hili na kulihuisha katika sala linakuwa ni katika mambo ya uzushi katika dini na wala hayajathibiti katika kitabu cha Allah na katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Aina kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allahumma inna na'udhu bika min ta'un. Wapi mtume sallallahu alayhi wa sallam alisimama akasema katika kunuti ndani ya sala ewe Allah tunajikinga kwako kutokana na ta'uni kama tunavyosema zama hizi Allahumma inna na'udhu bika min maradhi al-corona. Ewe Allah tunajikinga kwako na maradhi ya corona. Mambo kama haya ni bid'a katika dini na haitofaa kumfuata imamu katika kunuti ya namna kama hiyo. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.